Bardzo zła jakość powietrza na południu kraju. Najgorzej jest w Częstochowie, Piekarach Śląskich i Tarnowskich Górach. Stężenie zawieszonych pyłów znacznie przekracza tam normy. Zanieczyszczenie powietrza jest znaczne także we Wrocławiu, Krakowie i okolicach oraz w Tarnowie. W północnej połowie Polski nieco lepiej powietrze jest umiarkowanej i dobrej jakości. Do 18 można normalnie korzystać z prądu. Między 18 a 21 zalecane jest oszczędzanie energii elektrycznej. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Na termometrach od minus 4 stopni na południu do plus 2 nad samym morzem. W centrum, na północy i wschodzie kraju mogą występować mgły ograniczające widzialność do 100-200 metrów. Na południowym wschodzie marznące opady. W ciągu dnia pochmurno na północy, poza tym sporo przejaśnień i od 3 do 10 stopni. Ogłoszenie społeczne. Przyszła nagle, odbierając mi to, co najcenniejsze. Chęci do życia, energię do działania. Ale przecież ja jeszcze nie umarłam. Samotność jest jak choroba. Co trzecia osoba po 75 roku życia mieszka sama. To właśnie one najbardziej potrzebują naszej bliskości i wsparcia. Wesprzyj kluby, które prowadzi Polski Czerwony Krzyż i pomóż seniorom odnaleźć radość życia na nowo. Jeszcze tu jestem.pl. Ogłoszenie społeczne. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Muzyczne rozmowy. Agnieszka Trzeciakiewicz, witam Państwa. Dziś będzie o dwóch rocznicach, dwóch wydarzeniach i o piosenkach. Pierwsza rocznica dotyczy Bolesława Lośmiana. Urodzony 22 stycznia, prawie 150 lat temu. No i kto nie słyszał chociaż jednej piosenki z jego poezją? Choć twój. I czemu zorzy purpurowy czas do dwóch przynagla i ciebie, i nas, i ciebie. No i zrobiło nam się bardzo nastrojowo i bardzo lirycznie. Takie dzisiaj będą muzyczne rozmowy. A to za sprawą Bolesława Leśmiana, który urodził się prawie 150 lat temu w Warszawie 22 lutego. Poeta, prozaik żydowskiego pochodzenia, czołowy przedstawiciel literatury dwudziestolecia międzywojennego i krytyk literacki, ale przede wszystkim dla mnie poeta, którego wiersze zachwycały i zachwycają kolejne pokolenia muzyków. Jedynymi z takich najciekawszych odsłon leśmianowskich są piosenki nagrane przez Adama Struga, muzyka, kompozytora i śpiewaka ludowego. Proszę Państwa, generalnie to jest poeta, który ma taką cechę, to jego pisarstwo wiecznotrwałości. I tu nawet to, tamte jego przygody w dwudziestoleciu międzywojennym, rozmaite porażki tego nie zmieniają. Wśród najwybitniejszych poetów okresu międzywojennego cieszył się wielkim szacunkiem. Ci go rozumieli i doceniali. Gorzej było z poetami drobniejszego płazu, na przykład Iwaszkiewicz pisał o nim, który był bardzo wrednym typem, pisał o nim, używając zwrotu, przykre zjawisko poezji polskiej. Tak by niezależnie od tych wszystkich przykrości, które go spotykały, to te właśnie wiersze przetrwały siłą swego liryzmu. Tam są takie frazy wiecznotrwałe właśnie. Jest on wspaniałym malarzem. Tego się nie czyta, to się je, proszę Państwa. Z jabłoni na murawę spada jabłko białe. Takie proste frazy, a jest tam wszystko. Dawniej mi się zdawało, że z mroków chaosu biegłem w świat niepochwytny i wolny od losu. że najtrwalszy ze wszystkich przywidzeń i dziwot. Sam o sobie śnie powieść, sam klece mój żywot. Że powoli, niechętnie i niepostrzeżenie w złych snach mi się z dnia na dzień snuje przeznaczenie i że musi upłynąć bardzo dużo czasu, nim rok pozna mnie w kwiatach lub stwierdzi wśród lasu. Się trzeba, jak wszelest zasłuchać, że je łatwiej wykrwawić niż li udobruchać. Mgła mi z ręki wróżyła, słyszałem szept cienia, nim cios we mnie uderzył w przód. Zbrakło zbawienia. A gdym wołał o pomoc, tak nagle się stało, jakbym najpierw miał ranę, a później ciało. Klęską żaden czas nie płynął i nie było tych godzin, gdym jeszcze nie zginął. Nie tylko znani muzycy podejmowali temat poezji Bolesława Leśmiana, bądź też komponowali do poezji Bolesława Leśmiana i ją wykonywali. Anna Białoń-Szewczyk, koncert finałowy 27. turnieju poezji śpiewanej. Piękne. Gwiazd pochodnie powiedzą, kiedy gdzieś chmur powodzi, że tam, gdzie na świat szewc przychodzi, Bóg przyobuty bywa godnie. Dałeś mi, Panie, pęs istnienia, co mi na całą starczy drogę. Przebacz, że pośród mroku cienia nic ci prócz butów dać nie mogę. W szyciu nic nie ma oprócz szycia, więc szyjmy póki starczy siły. W życiu nic nie ma oprócz życia, więc żyjmy aż po kres mogiły. Błogosławiony trud, z którego twórczej mocy powstaje taki but wśród takiej srebrnej nocy. Błogosławiony trud, z którego twórczej mocy powstaje taki but wśród takiej srebrnej nocy. Błogosławiony. Bolesław Leśmian, uznany za najbardziej nowatorską, najoryginalniejszą i najbardziej skrajną indywidualność literatury polskiej XX wieku. Nie zgodzę się z tym, że najbardziej skrajną, ale na pewno to właśnie Bolesław Leśmian w taki sposób nowy potrafił opowiadać o tym, co na ziemi, tym, co w niebie, o duszach i trupięgach i o tym, co nas boli i śmieszy. Za życia określano go epigonem młodej Polski. Adam Struk ma swoje indywidualne spojrzenie na poezję Leśmiana. Jest taka część publiczności wielce szanownej, która traktuje muzykę jak tło. Jak tło do różnych życiowych czynności, mniej lub bardziej uroczystych. Są tacy, którzy skupiają się na maestrii, wirtuozostwie technicznym. A ja mam takie dosyć blisko wschodnie podejście do rzeczy. To znaczy, ja w muzyce poszukuję liryki. Tak jak w literaturze. A obie te dyscypliny są tożsame. W przewrotnej jednak, tak należałoby powiedzieć, jego poezji odnajdujemy to drugie i trzecie dno. Jest też tak, proszę Państwa, że dopiero wielokrotna lektura pozwala się przedrzeć przez te wszystkie sensy, które są tam zawarte, sensy i przewrotności, pułapki. Leśmian to jest pisarz pozbawiony złudzeń. To znaczy, nawet jeśli pisze o pięknie otaczającego go świata, to gdzieś tam z tyłu głowy cały czas słyszymy pobrzękiwanie jakiegoś śmiertelnego dzwonka. Bliscy mówili, że na ogół nie był szczęśliwy, ale starał się tego nie okazywać. Żył w świecie przez siebie wymyślonym, interesowała go wyłącznie literatura, sztuka, filozofia i biologia. Nie był w stanie zarobić na utrzymanie siebie i swojej rodziny, mógł i chciał tylko pisać, a za to pisanie płacono mu grosze i nic mu się w życiu nie udawało oprócz poezji. Właśnie to są słowa Magdy Umer. To jest rzeczywiście w jakiś sposób oddaje tragiczność jego położenia. On sam zresztą w jakimś sensie prowokował te swoje, powiem, życiowe nieszczęścia osobiste. Ja się czuję z nim związany także przez tę jego słabość i niejednoznaczność, bo któż z nas jej nie doświadcza? Taki myśliciel, który właściwie przez całe życie wadzi się z Bogiem, wadzi się ze swoim losem. Tak, to jest, tylko trzeba też uwzględnić kontekst, że to jest człowiek, który urodził się w Kijowie, większość życia zawodowego spędził na Roztoczu, Hrubieszów, Zamość, potem wreszcie ląduje w Warszawie, no oczywiście tam wcześniej był epizod paryski i tak dalej. Te wpływy wschodu są silne. Tak, ale jednak myślę, że nie byłoby nadużyciem stwierdzenie, że to był człowiek prowincji. I on właśnie w tym kontekście dochodzi do takich niezbyt budujących, powiedzmy, wniosków. Także on wchodzi w rzeczy bardzo trudne. Dyskutuje z tym, tak, Bogiem. Tak, dyskutuje z Bogiem, ale jednocześnie w tej dyskusji nie ma taryfy ulgowej. No można powiedzieć, że to jest taki garnek ubliżający garncarzowi. To znaczy, to jest ktoś, kto wchodzi do końca, nie stosuje w kontakcie z Bogiem formuł tronowych, takich, gdzie, prawda, po trzykroć święty i padamy na kolana. On szuka. Tylko zadaje, po prostu zadaje prosto w to oko wpisane w trójkąt, prosto w to oko zadaje trudne pytania. Mrok na schodach. Mrok na schodach, pustka w domu, nie pomoże nikt nikomu. Ślady twoje śnieg zapruszył, żal się w śniegu zawieruszył. Trzeba teraz w śnieg uwierzyć i tym śniegiem się ośnieżyć. I ocienić się tym cieniem i pomilczeć tym milczeniem. Mrok na schodach, Struk Leśmian Sojka, tekst oczywiście poezja Bolesława Leśmiana i kolejny utwór, to właśnie to wadzenie się z Bogiem, te pytania, niewiara. Już nic nie widzę, zasypiam już ciszy i grozie. Ginie mi słońce w załomach wzgórz, Bóg znika w brzozie. Ginie mi z oczu umowny kwiat w chwiejnej dolinie, gdzie się podziewa cały ten świat, gdy z oczu ginie. Czy wypoczywa od barw i złud po pod snu bramą, wnosząc boleśnie w wieczności chłód, twarz nie tę samą? Lecz on przy tobie jak dawniej trwa, śmiertelny i bujny. Tu, gdzie zgroza, niewiara twa i sen twój czujny. Kiedy nędzarz umiera, a śmierć swoje proso sypie mu na przynętę, by w trumnę szedł boso, rodzina ze swej ofiarnej rozpaczy korzysta, by go obuć na wieczność, bo zbyt jest ciernista. I grosz trwoniąc ostatni dla nóg niedołęgi, zdobywa buty z łyka, tak zwane trupięgi. A gdy już go wystroi w te zbytki żebracze, wówczas dopiero widzi, że nędzasz i płacze. A ja, poeta, co z nędzy chciałem się wymigać, aby śpiewać bez troski i wieczność rozstrzygać, gdy mnie w noc okradziono, drwię z ziemskiej mitręgi, bo wiem, że tam, w zaświatach, mam swoje trupięgi. dar kochanki czy wrogów, Petra zapomoga. Wszystko jedno. W trupięgach pobiegnę do Boga i będę się chałpliwie przechadzał w zaświecie, właśnie tam i z powrotem, po obłoku w grzbiecie. I raz jeszcze, i nie raz, do trzeciego razu, nie szczędząc oczom Boga moich stóp pokazu. A jeśli Bóg cudaczną, urażony pychą, wzgardzi mną, jak nicością obutą zbyt licho, ja, gniewny, nim się duch mój z prochem utożsami, będę tupał na niego tymi trupięgami. Tam na rzece jest na pewno łódź. Trzeba tylko fale wiosłem pruć. I na pewno jest za rzeką dal. Trzeba tylko swój wytężyć żal. Patrzysz na mnie, oniemiała snem. Nic nie mówisz, a ja wszystko wiem. Wiem ja kiedy, jak poruszyć mgłą. Ciałem twoim, żeby ku mnie szło. Wiem jak spojrzeć i co szepnąć znów. Dłoń do piersi tulić, a bez słów. Chętna ciału suknia twoja lgnie. Do tych bioder, co kochają mnie. Aman, aman. Na rzece jest na pewno łódź. Trzeba tylko fale wiosłem pruć. Wiem ja wszystko, ale czemu kam? Tego nie wiem, nie pojmuję sam. Wiem ja wszystko, ale czemu kam? Tego nie wiem, nie pojmuję sam. Aman, aman. Te teksty Leśmiana czasami są bardzo minimalistyczne, bardzo krótkie, bardzo gęste w swoim sformułowaniu i też taka minimalistyczna jest wasza muzyka. Nasza muzyka i owszem, jeśli chodzi o jego język, to tutaj bym się z tobą chyba jednak nie zgodził. Ja wręcz miałem wrażenie, obcując z nim tam wiele lat temu, że jakby, wydawało mi się, że on właściwie jakby pisał wierszówkę. Rozbudowuje te wiersze w nieskończoność, bo poza tymi krótkimi, powiedzmy, czterowersowymi formami. No właśnie, mam na myśli takie Mrok na schodach, Świec. Ale mam tam też te jego bardzo dziwne i piękne poematy, czy ballady, które są bardzo rozbudowane. I wydawało mi się właśnie, że on pisze wierszówkę. Im dłużej obcuję z tym pisarstwem, to widzę, że to wszystko ma absolutnie głęboki sens. że nawet to, co niegdyś wydawało mi się dosyć przebrzmiałą młodopolską nutą, bo tak go przecież w dwudziestoleciu postrzegano, że to taki relikt młodopolski, w sumie nieciekawy, przebrzmiały, przeminie szybciutko, nie pozostanie po nim nawet kurz. A tu się stało dokładnie odwrotnie. To właśnie on przetrwał i zdecydowanie jemu właśnie należałoby oddać pierwszeństwo, jeśli chodzi o poetów polskich XX wieku. Leśmianowska ludowość w tych tekstach i to sięganie do tradycji, no i twoja muzyka też to posiada. Leśmian był człowiekiem, to są oczywistości, to co teraz mówię, on nie potrzebuje takich laurek, no ale powiedzmy, no, wrażliwym i inteligentnym zarazem tak bardzo, że to wszystko, co w ludowiźnie, to nie jest ładnym też określeniem, w poetyce ludowej, w ludowej pieśni jest najcenniejsze, dostrzegał po prostu w momencie, co zresztą jest cechą w ogóle polskich i obcych geniuszy. Jest taka zasada, że genialni kompozytorzy czy pisarze, oni się fascynowali wszyscy jak jeden mąż twórczością ludową. To średniacy mają w pogardzie ludową muzykę, czy ludowe wiersze. Ty z ludowej muzyki wyrosłeś. To znaczy, ja rzeczywiście po prostu w dzieciństwie obcowałem z muzyką polską, z przekazu ustnego. W moim domu rodzinnym śpiewano rzeczy barokowe. Oczywiście moja babcia nie wiedziała nic o Bolesławiuszu Naborowskim, prawda, już nie mówiąc tam innych, prawda, poetach drobniejszych. W każdym razie to niewątpliwie wpłynęło na moją muzykalność i tyle. Leśmian, mieszkając w Chrubieszowie i Zamościu, spędzając dużo czasu w Iłży, na 100% spotykał się z muzyką ludową, która wtedy była wszędzie. Żeby jeszcze bardziej obraz skomplikować, proszę Państwa, to niekoniecznie jest muzyka ludowa. Ona była przez lud wykonywana, ale jej źródło jest dworskie, względnie klasztorne. Ballady pisane 13-zgłoskowcem, gdy je podłożyć pod melodię pieśni zegarowych, barokowych, to jest taki gatunek właśnie tamtego czasu. W tych pieśniach opowiadano o marnościach tego świata, o znikomości wszystkich naszych pragnień, dążeń i dzieł wątpliwych. Gdy się podłoży właśnie tę nutę pod wiersze Leśmiana, okazuje się, że to idealnie pasuje i to, proszę Państwa, nie jest przypadek. Podobnie z innymi wierszami. On najprawdopodobniej po spektakularnym bankructwie, który zaliczył w Zamościu, zresztą niezawinionym przez niego, tam wspólnie go po prostu przekręcił, że użyje slangu. W każdym razie jak wiadomo, Leśmian nie miał głowy do tak zwanego biznesu. Tak. No więc po tym spektakularnym bankructwie, myślę, że on gdzieś tam miał takie pragnienie, żeby zostać, jak to się dzisiaj nieładnie mówi, tekściarzem, szczególnie, że skamandryci po godzinach, wszyscy jak jeden mąż. No może nie wszyscy, no bo nie Lechoń, nie Staw, ale reszta, oni się utrzymywali z tekstów kabaretowych. Nawet Wierzyński takie popełniał. W związku z tym, patrząc na zawodową prosperity swoich młodszych kolegów po piórze, myślę, że to było takie pragnienie. Z tym, że współcześni mu autorzy piosenek nie traktowali jego wierszy jako właśnie materiału do piosenek właśnie. A one są niezwykle rytmiczne, jak najbardziej. I to dopiero po wojnie stało się oczywiste, że do wierszy Leśmiana pisze się muzyka. Z tym, że tutaj pojawiło się tu wcześniej ten gatunek, tak zwana poezja śpiewana. Samo określenie jest moim zdaniem dosyć niezręczne. W tym sensie, że poezja i muzyka są tożsame. Że gdzieś rzeczywiście doszło do takiego jakiegoś podziału, ale moim zdaniem on jest nienaturalny. Pierwociny są takie, że w przypadku wiersza mamy to po prostu rytm, który jest konstytutywny, gdzie słowo właściwie jest linią melodyczną. Owoc właściwie niecodziennego tercetu. Nie było to jakby to specjalnie namawianie. Myśmy się spotkali, Lidka Pospieszalska nas poznała na zapleczu jakiegoś tam festiwalu i okazało się, że Stanisław zna moją robotę. I tak rzucił mimochodem, że wiesz, gram na skrzypcach, fortepianie, jakby co, to jestem do dyspozycji. A ja jakiś czas później napisałem numer pod niego. Napisałem piosenkę pod niego i pomyślałem sobie, no dobra, no to idę. A spróbujmy. To idę. I z tym, że Stanisław usłyszawszy ten utwór powiedział, no dobrze, dlaczego jeden utwór, zróbmy całą płytę. Ale ja nadal byłem przekonany, że on będzie na tej płycie śpiewał moje piosenki. Okazało się inaczej, że akompaniuje i śpiewa ze mną. I bardzo jestem zadowolony z takiego obrotu sprawy. Fortepian i dwa głosy. Stanisław planował tam jeszcze jakieś smyki, ale gdyśmy posłuchali tej wersji właśnie takiej surowej na głos i fortepian, okazało się, że właściwie nic dodać, nic ująć. Po co tyle świec nade mną i drugi utwór po ciemku. co tyle świec nade mną, tyle twarzy, ciał memu nic już złego się nie zdarzy. Wszyscy stoją, a ja jeden tylko leżę. Żal nieszczery, a umierać trzeba szczerze. Leżę właśnie zapatrzony w wieńców liście, uroczyście wieku iście, osobiście. Śmierć coś cichła znów zaczyna w głowie szumieć, lecz rozumiem, że nie trzeba nic rozumieć. Ciała do kogo należą, gdy po ciemku obok siebie leżą, warga wardze, a dłoń dłoni sprzyja, noc nad nimi niechętnie przemija. Świat się trwali, ale tak niepewnie. Drzewa szumią, ale poza drzewnie. A nad borem, nad dalekim borem, Bóg porusza wichrem i przestworem. Powiada wicher do przestworu, już nie wrócę tej nocy do boru. Bór się mroczy, a gwiazdy weń świecą, a nad morzem białe me wylecą. Jedna mówi, widziałam niebiosy, druga mówi, widziałam gwiazd losy, trzecia milczy, milczy, bo widziała dwa po ciemku pałające ciała. Tam na rzece, na płycie Adieu w wykonaniu Mietka Szcześniaka. Tu zdecydowałeś się jeszcze raz zaśpiewać ten utwór. Tak, bo to piękna rzecz. Ja właściwie w bardzo różnych odsłonach nad tym utworem pracuję. Gramy ten utwór także na koncertach w składzie z kompanią i jest to też na instrumenty dęte. Czyli on ma po prostu jakby wiele odsłon. Ja się nie boję się absolutnie tego typu powtórzeń. Wprost przeciwnie. Eksperymentujesz trochę. To nie jest wtedy? Kwestia eksperymentu, tylko świadomości, że nihilnowi. Czyli że po prostu nie muszę się silić na nic szczególnego. Jeśli jakiś motyw muzyczny okazuje się być trwały, to należy go podejmować. No, taka jest w ogóle generalnie cecha czegoś, co byśmy nazwali szlagierami czy standardami muzycznymi. Że są to rzeczy, które z lubością powtarzamy. Ja oczywiście nie twierdzę, że ten utwór będzie tam za 100 lat, prawda? To jest rzeczywiście bardzo piękny wiersz, a muzyka tam nie przeszkadza. Był koncert promujący płytę. Koncert o tyle niezwykły, że też chyba niezwykłe były reakcje publiczności. Tak, koncert odbył się w Łazienkach Królewskich pomiędzy amfiteatrem a Pałacem na Wodzie. Bliżej amfiteatru na wodzie została zbudowana scena. Na niej my we dwóch, publiczność na brzegach, względnie na placu przed pałacem, tam gdzie jest zegar słoneczny. Wszystko odbywało się w takiej aurze tuż po burzy i to takiej dużej burzy, dużych opadach. To właściwie to wszystko, jest sceneria wymarzona. Parowało i rzeczywiście mimo aury przyszło według danych łazienek 3,5 tysiąca ludzi. Z czego duża część to byli ci, którzy o koncercie dowiedzieli się. A częściowo była to publiczność przypadkowa. I efekt był taki, że te 3,5 tysiąca ludzi w całkowitym skupieniu i ciszy wytrwało bitą godzinę stojąc, bo przecież tam nie można było usiąść, wszystko było mokre, wszędzie były kałuże. Publiczność reagowała właśnie adekwatnie. Potem był bis, oczywiście, ale wszystko odbywało się właśnie bez jakichś takich zbędnych egzaltacji, fajerwerków. Odbyło się to w ciszy, przerywanej tylko okrzykami tamtejszego ptactwa. Tam żyją piękne pawie, które odzywały się w absolutnie wszystko jakby jakąś boską ręką reżyserowane. Bo i światło, i te opary wodne. To później po samym koncercie odbierałem różne głosy, bo wiadomo, że publiczność jest zawsze miła i recenzuje przychylnie i tak dalej, ale od osób, o których wiem, że są bardzo krytyczne i nie mają najmniejszego powodu, żeby mnie oszczędzać, dowiedziałem się, że było to wielce zastanawiająca była to całość. Koncentruję się na samym przedmiocie. To znaczy zdałem sobie sprawę, że właściwie nie mam innego wyjścia, że jeżeli będę poddawał się tym ciśnieniom, które są zewnętrzne, czyli na przykład... Wręcz, mówię wprost, publiczności, z całym do niej szacunkiem oczywiście, bo przecież robimy to dla nich, prawda? Nie ma powodu, żeby wychodzić publicznie i straszyć ptaki w Parku Łazienkowskim. Robimy to zawsze dla publiczności, z szacunkiem dla niej, ale właśnie przez to, że traktujemy ją poważnie, na serio, to po pierwsze nie musimy się przed nią gimnastykować, nie musimy się jej podlizywać, możemy mówić lirycznie, walić między oczy po prostu, dlatego w tej mojej pracy staram się absolutnie koncentrować na rzeczy samej, a korespondować z publicznością za sprawą tej muzyki i wiersza. Utwór księżycowy, to tak optymistycznie, żebyśmy o, kochana, on w ogóle nie jest optymistyczny. To jest a po jak prostu, on brzmi żywiołowo? Bo on brzmi, jakbyśmy jechali nowojorską taksówką, ale przecież tam jest mowa, przecież to jest po prostu, on tam, wręcz tam uderza w dogmat o Trójcy Świętej. To jest bardzo mocny tekst, w którym oczywiście przechodzi natychmiast do erotyki, to czym jest w ostatniej zwrotce. Wniknąć chłód, weź to srebro na wskroś złote, w niezawiły śmierci cud i w zawiłą beztęsknotę. Był tam niegdyś czar i śmiech, tłumy bogów snów w obłędzie. Było dwóch i było trzech, lecz żadnego już nie będzie. Został po nich rozpęd wzwyż i ta oddal bez przyczyny. Ten złoty nadmiar cisz i te srebrne szumowiny. Spotkać chciał, tam się przyjrzeć twemu licu, właśnie dwojga naszych ciał, brak mi teraz na księżycu. Aman, aman, aman, aman, aman, aman. Aman, aman, aman, aman, aman, aman, aman, aman, aman, aman. Oczywiście Leśmian, no cóż ja mogę powiedzieć, to jest mój poeta, jestem u niego zazdrosny, drażnią mnie inne leśmianowskie interpretacje. Poeta niezwykły, niestarzający się i jeszcze jedno, najprawdopodobniej, ale to jest moja hipoteza, on pisał tak, jakby pisał teksty piosenek. I każdy, kto komponuje, kto układa piosenki, dotykając leśmianowskich wierszy, widzi to od razu. Na przykład 13-zgłoskowce, dokładnie tożsame z barokowymi rzeczami, które przecież Leśmian słyszał na polskiej wsi, przez którą perygrynował w poszukiwaniu poetyckich inspiracji. Czy tam u niego jest bardzo ciekawa teologia i w ten sposób się zapomina się o tym, że ten problem Boga jest u niego problemem podstawowym. Od tego problemu bardzo płynnie przechodzi do erotyki, po czym natychmiast wraca z powrotem do Teodycei, więc to jest bardzo ciekawe zjawisko, mimo że położono na nim krzyżyk. W każdym razie, mimo młodopolskiej maniery, mnie się wydawało często, że on taką jakby wierszówkę pisał, że tam jest tego za dużo. Dzisiaj, im dłużej obcuję z tym poetą, widzę sens i tej frazy, tych treści i wywiasów poetyckich, które tam wywija. Raz jeszcze, Bolesław Leśmian, tym razem prosto z płyty Rodziny Pospieszalskich w ich interpretacji i aranżacji. A po godzinie 7:00 kolejna rocznica. Taka cisza w ogrodzie, że się jej nie oprze. Żaden szelest, co chętnie taje w niej i ginie. Czerwieniata wiewiórka skacze po sośninie. Żółty motyl się chwieje na złotawym koprze. Z własnej woli ze śpiewnym u celu łoskotem. Z jabłoni na murawę spada jabłko białe. Łamiąc w drodze kolejno gałęzie spróchniałe. Co w ślad za nim owoc, zanurzasz w nim zęby na zwiady i podajesz mym ustom z miłosnym pośpiechem. A ja gryzę i chłonę twoich zębów ślady, zębów, które niezwłocznie odsłaniasz ze śmiechem. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Jan Pniewski, dzień dobry. Nie chcemy mówić z góry, chcemy raczej stanąć po stronie ludzi i wraz z nimi pytać i szukać odpowiedzi. To uczestnictwo w wyjątkowej przygodzie wiary, choć niełatwej, bo naznaczonej nieraz wątpliwościami i poszukiwaniem prawdy pośród złożoności ludzkiego życia, pisze ksiądz Wojciech Nowicki w jubileuszowym numerze Przewodnika Katolickiego, który obchodzi właśnie 130 urodziny. Przeglądanie poszczególnych numerów uświadomiło mi, jak w zmienności dziejów redakcja Przewodnika Katolickiego próbowała i wciąż próbuje znaleźć najlepszą drogę, aby realizować swoją zasadniczą misję. Ostatni raz wyraźna odnowa profilu miała miejsce kilka lat temu i przeprowadził ją wraz z zespołem ksiądz Mirosław Tykwer. Z przeprowadzonych badań i długich analiz zrodził się profil, który z jednej strony miał w sposób nowoczesny odpowiadać na potrzeby wierzących, z drugiej nawiązywał do tradycji gazety, szczególnie tej posoborowej, którą w liście do redakcji chwalił święty Jan Paweł II. Czytamy dalej. A były redaktor naczelny tak wspomina wprowadzane wówczas zmiany. Kiedy rozpoczynałem pracę w Przewodniku Katolickim, postawiliśmy sobie pytanie, jaki powinien być profil gazety. Nie dlatego, że chcieliśmy negować przeszłość, ale że musieliśmy odpowiedzieć na pytanie, jaka gazeta katolicka jest potrzebna dzisiaj w Polsce i jak Przewodnik Katolicki może służyć w kontekście innych mediów katolickich. Z tych przemyśleń, badań, długich analiz wyszedł nam taki profil, który pasuje do papieża Franciszka. Mówiąc najprościej, chodziło więc o spojrzenie od strony człowieka, jego pytań, potrzeb i wątpliwości. Wiem, że część księży się z tym nie zgadza i zarzuca tygodnikowi dostosowywanie się do opinii społecznej. Tyle, że podejście papieża jest właśnie takie. Wyjście od sytuacji człowieka i pytanie, jak w tej konkretnej życiowej sytuacji może on żyć Ewangelią. I dalej ksiądz Tykwer dodaje... Takie medium jak Przewodnik Katolicki z tak określonym profilem napotyka trudności, ponieważ księża często nie są przekonani do tego, co proponuje nam dzisiaj Stolica Apostolska. Niekoniecznie uważają, że droga, którą idzie papież, jest najlepszą drogą. Nie chcę być odbierany jako ten, który mówi przeciwko księżom. Ja ich poniekąd rozumiem, dlatego że stawia się ich nagle przed koniecznością wyjścia z takiego kościoła, w jakim zostali wychowani. Z drugiej strony uczyliśmy się przecież w seminarium, że najlepszą drogą jest zawsze jedność ze Stolicą Apostolską. Na wielu wykładach pokazywane było to jako absolutny priorytet. Naturalnie nie chodzi o to, żeby wyłączyć własne myślenie, ale nawet biorąc pod uwagę krytyczne myślenie, którym każdy ochrzczony powinien się kierować, to nadal, jak to mój kolega powiedział, papież i Stolica Apostolska mają 100 kredytów, a moi doradcy i moje własne przekonania 10 kredytów. Mogę rozstrzygnąć coś i powiedzieć, że budzi to moje poważne wątpliwości, ale muszę najpierw rzeczywiście dobrze to przemyśleć z punktu widzenia zaufania, które Stolica Apostolska powinna budzić. Tym bardziej, że żyjemy w dość niezwykłych czasach, bo wszyscy papieże XX wieku mają rozpoczęte procesy beatyfikacyjne albo już są beatyfikowani lub święci. Żyjemy więc w epoce, kiedy Stolica Apostolska ma bardzo wysoki autorytet moralny. Jeżeli ktoś twierdzi, że on teraz się skończył, to ja zwyczajnie się nie zgadzam i nie tego mnie uczono w seminarium. To był ksiądz Mirosław Tykwer i Przewodnik Katolicki. Autopromocja. Znamy go dobrze z La Oche. Teraz występuje z własnym zespołem. Cześć, czołem. Z tej strony Dimon. Chciałem bardzo serdecznie zaprosić na koncert, który będzie można usłyszeć na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia. Zagramy w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Chcę wiele, słońce i zieleń, i żeby mógł kołysać się do snu. Koncert Dimona w Trójce już dziś po 19:00. Streaming wideo na trójkowej stronie, Facebooku i YouTubie. Już nie mogę się doczekać. Tomasz Żonta. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Wybór przestronnego i komfortowego samochodu może wydawać się kompromisem między estetyką a praktycznością. Jednak Dacia Jogger to zarówno wygląd SUV-a, jak i nawet 7 prawdziwych miejsc. Dacia Jogger w wersji Eco G z fabryczną instalacją LPG już od 73 900 zł. Skorzystaj z dodatkowej oferty specjalnej na samochody z rocznika 2024. Sprawdź również atrakcyjną ofertę dla biznesu. Szczegóły w salonach i na dacia.pl. Kasiu, nawet nie spróbowałaś gołąbków. Tak, bo wiesz, boję się, że...